يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو قبول کر لیا تھا تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. گزشتہ آیت کے اخیر میں اختلاف کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب انہیں اس دن ملے گا جب مومنوں کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے اور کافروں اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ روشن چہرے والوں سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت اور امت میں افتراق پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن روشن چہروں والا بنائے. آمین.